בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות רוחה עם חלק שני, ברכות הראייה, ברכות פרטיות, הלכה ד'. על פי התורה מתחלת, דע שכנגד כל מיני מחלוקת וכו', בסימן קע"ט, עיין שם היטב. והכלל, שלבטל כל מיני מחלוקת הוא על ידי תענית. אין מחלוקת ממש משונאים ואויבים, אין מחלוקת היצע הרע שבלב, הכל מבטלין על ידי התענית. כי כל המחלוקת הם כנגד רצון האדם, שהאדם רוצה כך, ובעלי המחלוקת הם כנגד רצונו וחולקין עליו. וסגולת התענית איתה בזוהר הקדוש, שהוא לאחנה רעותא דליבה לקודשא בריחו. דהיינו, להכניע ולבטל כל הרצונות של האדם לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה מתבטל המחלוקת בבחינת בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך וכולי עיין שם. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, כשאין שלום, צום. כי כשאין שלום, דהיינו שיש מחלוקת, אז צריכים צום דייקה. כי כך נעת המחלוקת הוא על ידי צום ותענית כנ"ל. אבל כשיש שלום, דהיינו על ידי התענית שעל ידי זה זוכים לשלום, אזי ששון ושמחה וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת קדושת ארץ ישראל שכולל כל הקדושות, כמובן בדברנו כמה פעמים, שעיקר קדושת איש הישראל הוא על ידי ארץ ישראל, כי עיקר הקדושה הוא שלום, כמובן בתורה הנ"ל, שכל הסתרא אחרא והיצע הרע שהם כנגד הקדושות הם בחינת מחלוקת כנ"ל. נמצא שעיקר הקדושה הוא להכניע ולשבר העץ הרע והסתרא אחרא הם בחינת שלום, וכן אמרו רבותינו ז"ל, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא שלום וכו', ואם אין שלום אין כלום, ואמרו גדול השלום וכו'. וכן הפליגו רבותינו ז"ל במקומות אין מספר מגודל מעלת השלום, ובפרט בדברי רבנו ז"ל מבואר הרבה מעוצם מעלת השלום, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה, ועל ידי השלום יכולים להחזיר כל העולם לשם מטבח. ועיקר השלום זוכים בארץ ישראל, כמובן בדברי רבנו ז"ל, על מאמר רבותינו ז"ל, לאחד קראתי נועם, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מירושלים ובית המקדש שנקראים שלום. כי ירושלים נקראת על שם יראה שלום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וכמו שכתוב, ומלכי צדק מלך שלם, היא ירושלים. וכן הבית המקדש נקרא סוכת שלום. ומשם נמשך כל קדושת ארץ ישראל שנקראת ארץ החיים שהיא בחינת שלום. וכמו שכתוב, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. ומחמת שבארץ ישראל הוא עיקר השלום, על כן שם עיקר הקדושה, כי עיקר הקדושה הוא שלום כנ"ל. ועל כן עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי קדושת התענית, כי זה ידוע שעיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מבית המקדש, מקודשי קודשים, ששם תכלית הקדושה העליונה של כל העשר הקדושות שבארץ ישראל. כי קודשי קודשים מקודש מכולן, שאין שום אדם נכנס לשם כי אם כהן גדול ביום הכיפורים. ומשם, מבית קודשי קודשים, משם נמשכים כל העשר הקדושות שבארץ ישראל. ומשם כל קדושת ארץ ישראל. ולבית קודשי קודשים לא היה נכנס שום אדם כי אם כהן גדול ביום הכיפורים, שאז הוא יום התענית הקדוש, יום צום הכיפורים. נמצא שכשהיו ישראל צריכים לכנוס לקדושה העליונה של ארץ ישראל, שמשם כל הקדושות של ארץ ישראל, שהוא בית קודשי הקודשים, לא היה אפשר לכנוס לשם כי אם על ידי תענית, דהיינו על ידי תענית של יום הכיפורים היינו כנ"ל. כי מאחר שעיקר הקדושה נמשכת בארץ ישראל מבית קודשי הקודשים היא בחינת שלום שהיא כלליות הקדושה כנ"ל, על כן לא היו יכולים לכנוס לשם לבית קודשי הקודשים להמשיך קדושה זאת כי אם על ידי התענית של יום כיפור. כי אי אפשר להמשיך שלום כי אם על ידי התענית שמבטל כל הרצונות לקדוש ברוך הוא וכנ"ל. וזהו שהביא שם רבנו ז"ל מקרא זה, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם, עם פירוש הזוהר הקדוש, שפרש על מקרא זה, לאחנה רעותא דליבה לקודשא בריחו וכולי עיין שם. כי מקרא זה, בעצם היום הזה, נאמר לעניין תענית של יום הכיפורים, כי עיקר הכנעת כל הרצונות להשם מטבח כדי להמשיך שלום הוא על ידי תענית של יום הכיפורים שהוא כלול מכל הימים, כמו שכתוב שם רבנו ז"ל בסוף על פסוק ימים יוצרו ולו אחד בהם וכו'. ועל כן ביום הכיפורים ממשיכין קדושת ארץ ישראל מבית קודשי קודשים, כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא בחינת שלום כנ"ל. וכל התעניתים שמתענים בשביל לזכות לבטל המחלוקת בכל הבחינות, שזהו כלליות הקדושה, כל התעניתים צריכים לקבל קדושתם מהתענית הקדוש והנורא של יום צום הכיפורים, שמשם כל קדושת ארץ ישראל, ומשם נמשך קדושת כל התעניתים שיהיה לו כוח על ידי התעניתים להכניע כל הרצונות להשם מטבח, כדי לזכות לשלום בכל הבחינות וכנ"ל. נמצא שעל ידי קדושת ארץ ישראל זוכים לתענית, שעל ידי זה זוכים לבטל כל מיני מחלוקת ולבוא לשלום, שזהו כלליות כל הקדושות כנ"ל. כי מחמת שכל קדושת ארץ ישראל נמשך מתענית הקדוש של יום הכיפורים, נמצא שקדושת ארץ ישראל היא בחינת תענית יום הכיפורים. על כן, על ידי ארץ ישראל זוכים לתענית בקדושה, כי כל התעניתים צריכים לקבל מיום הכיפורים שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל כנ"ל. ב. וזה בחינת ברכת הראייה, בחינת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שמברכים מזמן לזמן דייקה. כגון הרואה את חברו לאחר זמן שהוא לאחר 30 יום שהוא שיעור חודש. וכן על פרי המתחדש מזמן לזמן, משנה לשנה, מברכים שהחיינו. וכן בכל יום טוב מברכים שהחיינו, שנקרא ברכת זמן. כי עיקר הבריאה הייתה בשביל כבודו יתברך, שהוא רצונו, דיינו לעשות רצונו יתברך. כי הכבוד הוא הרצון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, רצונו של אדם זהו כבודו. וזה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו, שיבטל רצונו מפני רצונו יתברך. שיבטל כל הרצונות שיש לו לשום דבר תאווה או מידה, שיבטל הכל מפני רצונו ויקשר כל הרצונות להשם יתברך. שיכוון בכל דבר לעשות כרצונו יתברך. וישבר כל תאוותיו וכל רצונותיו הכל מפני רצונו יתברך. וכן דבר שיבוא לידו אם יהיה בו רצון השם יתברך יעשה ואם לאו לאו. וזה בחינת גודל מעלת השלום. וזהו בחינת גודל מעלת ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש ובית קודשי קודשים שהם בחינת שלום כנ"ל. כי השם יתברך ברא העולם בשינויים רבים לאין מספר. והשינויים כלולים בבחינת אדם ומקום וזמן, שזהו בחינת ציור ומקום וזמן המובא במקום אחר. רק מחמת שהאדם הוא עיקר הבריאה, ואין מי שיבין השינויים ושיוכרח ללחום ממהם לחבר כולם אל רצון אחד לרצון הבורא יתברך. כי אם האדם הבעל דעה, הבעל בחירה, על כן אנו קוראים כלליות השינויים שבבחינת הציור בשם אדם. סוגריים, אתה הולך ומבאר איך רבו השינויים בכל שלוש בחינות הנ"ל. כי השינויים הם בבחינת זמן. כמו שרואים בחוש ריבוי השינויים שבין הזמנים, כמו שכתוב, ובתבונה משנה איתי ומחליף את הזמנים וכו'. כי בזמן זה יום ובזמן זה לילה, וכן שינויים שבין קיץ וחורף ושאר שינויים הרבים שבין הזמנים, הכלולים בהשישה עיתים, שהם מבוארים בפסוק עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה וכו'. וכן במקום יש שינויים רבים, כי מדינות אלו קרים ביותר ומדינות אלו חמים ביותר, ובמדינה זו גדלה תבואה לרוב ופירות חשובים מועטים, ובמדינות אחרות להפך, וכן שאר שינויים רבים. וכן בציור, דהיינו בציור כל הברואים שבעולם, יש שינויים רבים, בין אדם מבהמה ובין בהמה לצומח וכו'. והעיקר הם השינויים שבין בני האדם בעצמן, שהם עיקר הבריאה, שנמצאו בהם שינויים רבים לאין מספר. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, להראות גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שכל בני אדם נבראו בחותם אחד ואין אדם דומה לחברו. וכמו שמשונים בני אדם בצורותיהם, כך הם משונים בדעותיהם. ואין דעות שני בני אדם דומים זה לזה בעולם, ואפילו שני אחים ואב ובן אין דעתם דומים זה לזה. ג. ועיקר החיות נמשך על ידי אחדות וחיבור בחינת שלום, דהיינו על ידי שנכללים כל השינויים באחד, שזה זוכין על ידי התורה הקדושה. כי עיקר החיות הוא חיבור הנשמה והגוף, שהם שני הפכים, והם משונים זה מזה מאוד. והשם יתברך מפליא לעשות ומחברם יחד בדרך נפלא. בעיקר החיבור שהוא החיות וקיום האדם, הוא על ידי התורה, דהיינו על ידי ישראל והצדיקים המקיימים את התורה, כמו שכתוב, כי אי חייך וכו'. כי התורה מלמדת אותנו לעשות רצונו יתברך ולקשר כל הרצונות לרצון הבורא יתברך לבד. ועל ידי שהצדיקים משברים רצון תאוותם גופם בשביל רצון השם יתברך, ומבטלים גופם לגבי הנשמה עד שנכלל הגוף בהנשמה, על ידי זה נכלל הגוף והנשמה באחדות אחד, ואז נמשך עליהם חיים ממקור החיים, מהאחד הפשוט שהוא הבורא יתברך שמו לנצח. ובכוח הצדיקים האלו נמשך ונשתלשל החיות לכל בני אדם וכל העולמות כולם מראש ועד סוף. כי השינויים הם בחינת פירוט שאי אפשר להם לקבל חיות מהאחד הפשוט יתברך, כי אם כשנכללים באחדות. וזה אי אפשר כי אם על ידי הצדיק שמבטל גופו לגבי נשמתו, שעל ידי זה נכלל באחדות ומקבל חיות משם, ועל ידי זה ממשיך חיות לכל העולם כנ"ל. ועל כן הצדיק יכול לעשות מופתים וניסים בעולם ולשנות הטבע, כי עיקר תאוות הגוף שיש לאדם רצון ותאווה לדבר גשמי כנגד רצון הנשמה, זה נמשך מחמת כוח הטבע שנתן השם מטבח. כי כל הרצונות והתאוות של הגוף הם מכוח הטבע, כי טבע זה האדם שאוהב בשר, וטבע של זה האדם שאוהב חלב, וכיוצא בזה שאר הרצונות של הגוף, שכולם כפי טבע של כל אדם. והטבע היא עיקר בחינת השינויים, כי כל השינויים שבעולם, באדם ובזמן ובמקום וכו', כנ"ל כולם הם בחינת טבע, שמשם בחינת קור וחום וכו'. וכן שינוי המקומות ורצונות בני אדם שמשונים, שהכל כפי הטבע שנתן השם יתברך בעולם ובאדם ובזמן ובמקום. בעיקר הטבע שברא השם יתברך מתנהגת על ידי גלגלי הרקיע כידוע, שעיקרם נבראו בשביל זמן, כמו שכתוב, והיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים, שעל ידם כל השינויים שבטבע האדם והזמן והמקום. וזה הצדיק שמשבר רצון תאוות גופו לגבי נשמתו, ומבטל רצונו מפני רצון השם יתברך, נמצא שמבטל כוח הטבע שמשם רצון תאוות גופו כנ"ל. ועל כן על ידי זה יש לו כוח לשנות הטבע בעולם ולעשות ניסים ונפלאות בעולם. ד. נמצא שעיקר החיות על ידי אחדות, על ידי שנכללים כל השינויים במקור האחדות. והעיקר תלוי באדם שהוא עיקר הבריאה ובו תלוי הכל כידוע. ועל כן, ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, כדי לכלול באחדות ושלום שהוא עיקר החיות והקיום והתיקון של כל הבריאה, על ידי שבני אדם שמשונים בדעותיהם נכללים יחד באהבה ואחדות ושלום. ועיקר האהבה הוא לאהוב את ישראל המקיימים את התורה, כי מישהו רשע גמור בתכלית ואין בו שום טוב, בוודאי מצווה לסנות אותו בתכלית השנאה, כמו שכתוב, תכלית שנאה שנאתים. רק עיקר מצוות ואהבת לרעך כמוך ולרעך במצוות, דהיינו שצריכים לחפש ולבקש ולמצוא בכל אחד ואחד מישראל איזה זכות וטוב כדי לאהוב אותו כנפשו. כי כל אחד מישראל, אפילו פושעי ישראל, אי אפשר שאין בו איזה צד טוב וזכות, כמבואר על פסוק ועוד מעט ואין רשע וכו', אין שם. כי עיקר האהבה היא כדי לקשר עצמו עם הטוב שבכל ישראל ולכלול עמהם יחד באהבה ואחדות, כדי לבטל כל השינויים ולכלול באחד הפשוט יתברך, שמשם כל החיות והקיום והתיקון של כל העולמות כנ"ל. כי על ידי קיום התורה והמצוות נתקשרים ונכללים כל שינויי הדעות יחד. למשל, דעה של זה נוטה לחסד תמיד, ודעה של זה נוטה לגבורה. ועל כן הם משונים בדעותיהם, ויש ביניהם מחלוקת. אבל כשמבטלים שניהם רצונם מפני רצון השם יתברך, וזה אין משמש במידת חסדו כי אם בשביל רצון השם יתברך, דהיינו לעשות טוב וחסד עם אוהבי השם. ולהפך, כשרוצה על ידי מידת החסד שיש לו להיטיב עם שונאי השם חס ושלום, או שמגיע לו איזה תאווה ואהבה רעה, שנמשכת ממידת החסד שהיא בחינת אהבה, אזי משבר את אהבתו ואהבתו, ואין עושה עם מידת חסדו שום דבר שהוא כנגד רצון השם יתברך, רק מה שהוא רצונו יתברך באמת. ואזי נכלל למידת חסדו ברצון העליון בשם יתברך. וכן חברו שיש לו מידת גבורה, כשאינו משתמש עם גבורתו כי אם בשביל השם יתברך, להתגבר על יצרו ולנקום בשונאי השם וכו', ומה שהוא נגד רצון השם יתברך, מבטל טבעו ורצונו כנ"ל, אזי הוא נכלל למידת גבורתו בהשם יתברך, ואז אלו שני בני אדם, אף על פי שהם נדמים כשני הפכים בדעותיהם, אף על פי כן בשורש רצונם שניהם כאחד, כי שניהם רצונם לעשות רק רצון קונם, זה בחסד וזה בגבורה. ועל כן באמת נכללים שניהם במקור האחדות שהוא האחד הפשוט יתברך. וכן כלל ישראל, כל אחד ואחד על ידי מעט הטוב שבו הוא נכלל באחדות עם כלל ישראל. ובבחינה הזאת צריכים לאהוב כל אחד מישראל כנפשו, דהיינו למצוא בו מעט טוב לדון הכל חף זכות. שעל ידי זה נכנסים כולם באמת לחף זכות כמבואר בסימן הנ"ל. ועל ידי זה יאהב כל אחד כנפשו כנ"ל. ואז יהיה נכלל עם כולם יחד באחד הפשוט על ידי הטוב שהוא קיום התורה שיש בכל אחד. ועל ידי זה נכללים כל השינויים שבעולם באחדות, כי הכל תלוי באחד כנ"ל, שעל ידי זה עיקר המשכת החיות ממקור החיות שהוא אחד הפשוט יתברך כנ"ל. וזה בחינת גודל מעלת השלום ועוצם איסור המחלוקת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שנוי המחלוקת וגדול השלום. כי עיקר החיות וקיום כל העולמות על ידי האחדות והשלום כנ"ל. ועל כן כשמתקבצים יחד שני ישראלים אוהבים זה את זה ושמחים בראייתם זה את זה, מברכים שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. כי עיקר החיות והקיום על ידי האהבה והשמחה שיש בין בני ישראל אוהבים זה את זה כנ"ל. וזהו שהחיינו וקיימנו וגיענו וכו', אלו השלושה לשונות כנגד שלוש בחינות השינויים שהם באדם ובמקום ובזמן כנ"ל. וזהו שהחיינו, היינו החיות שהוא בחינת ביטול השינויים שבאדם, שמשם עיקר החיות על ידי שנכלל ונתחבר הנשמה והגוף וכו'. וקיימנו זה בחינת השינויים שבמקום, שעל זה מרמז וקיימנו, כי עיקר הקיום הוא על ידי המקום שעליה עומדים וקיימים כל בני העולם. והגיענו לזמן הזה, זה בחינת השינויים שבזמן, שכל השינויים נכללים ונתבטלים לרצון אחד, על ידי ישראל אוהבים זה את זה שנכללים באחדות הפשוט על ידי זה כנ"ל. ועל כן מסיימים הברכה לזמן הזה, ומזכירים הזמן בפרטיות. כי עיקר כל השינויים הם בבחינת הטבע שמתנהגת כרצון השם מטבח, על ידי הגלגלים שהם בחינת זמן כנ"ל. שעיקר התיקון על ידי שמבטלים כל הרצונות המשונים של כל אחד ואחד, ונכללים יחד באהבה בהשם מטבח. שזהו בחינת מצוות אהבת ישראל כנ"ל, שבשביל זה הם מברכים כשרואים את חברו ישראל, כשאוהב אותו באמת וכנ"ל. ומחמת שעיקר כל השינויים שבעולם הם על ידי בחינת הטבע, שהיא בחינת הגלגלים, שהם בחינת זמן כנ"ל, על כן מזכירים הזמן בפרטיות. ו. ובשביל זה אין מברכים שהחיינו בין המצרים, כי אז נחרב בית המקדש. ועיקר תיקון כלליות השינויים שיהיו נכללים באחדות היו בבית המקדש בבית קודשי הקודשים, ששם האבן שתייה שמשם נמשכים גידין וצינורות לכל המקומות שבעולם, שכל מקום משונה מחברו כפי הגיד והצינור שלו. ועל כן זה המקום מסוגל לגדל פלפלין וזה פירות אחרים וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק ונטעתי בהם עץ כל פרי. אבל במקום אבן השתייה שם נכללים כל הגידין והצינורות והשינויים באחדות אחד. ושם במקום האבן שתייה נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים שהוא יום אחד בשנה שכלול מכל השנה. כמו שכתוב ימים יוצרו ולא אחד בהם, זה יום הכיפורים. כי יום הכיפורים כלול מכל ימי השנה כמו שכתב רבנו ז"ל בתורה הנ"ל. והוא כולל ומחבר כל ימי השנה. שכולל כל שינויי הזמן ומחבר אותם וחוללם יחד באחד במקום האבן שתייה שכולל כל שינויי המקומות ביחד. וכל זה נעשה על ידי הכהן הגדול שהוא המובחר מכל ישראל, שמידתו שלום ואחדות, מבחינת אהרון שהיה הכהן הגדול הראשון שהיה אוהב שלום ורודף שלום. כמו שכתוב בכהונה, הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו לזרעו אחריו ברית כהונת עולם וכו'. ועל כן על ידי הכהן הגדול ביום הכיפורים נכללין בו כל בית ישראל באהבה ושלום. כי ביום הכיפורים כל ישראל מרצין ומפייסין זה את זה, והם כולם באהבה ואחדות אחד. ואז נכללין כל השינויים שבאדם וזמן ומקום נכללין יחד על ידי הכהן הגדול שכולל כל בני אדם. כי הוא כלול מכל ישראל שנכנס ביום הכיפורים שהוא יום שכלול מכל הימים, לפני ולפנים למקום אבן השתייה שהוא מקום שכלול מכל המקומות שבעולם. ואז נכללים כל השינויים יחד ברצון אחד, והכל על ידי התענית הקדושה של יום הכיפורים, שעליו נאמר בעצם היום הזה וכו', לאחל לכולה גופה ונפשה וכו'. ויהי רעותא דילון בקודשא בריך הוא כמבואר בהתורה הנ"ל. וכל זה זכינו בשלמות בזמן שבית המקדש היה קיים. אבל מיום שחרב בית המקדש ואין לנו כהן שיכפר בעדנו, אי אפשר לקבל השלום בשלמות. ובאמת כל חורבן בית המקדש היה על ידי פגם השלום. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שיקה חורבן בית המקדש היה על ידי שנאת חינם בבית שני, ועל ידי חלוקת מלכות בית דוד בבית ראשון. ואז היה גם חטא עבודה זרה וכו'. וגם עתה, עיקר עיכוב וביאת משיח ובינה בית המקדש ומחמת מחלוקת שנתרבה בעוונותינו הרבים כמבואר במקום אחר. על כן עתה אין די בתענית יום כיפור לבד לכלול כל הרצונות בהשם יתברך ולבטל המחלוקת וכו' כנ"ל. מחמת שנחרב בית המקדש שמשם עיקר השלום והאחדות כנ"ל. ועל כן גזרו עלינו חכמינו ז"ל להתענות ארבעה צומות בשביל חורבן בית המקדש. כי כשאין שלום, צום, וכנ"ל בהתורה הנ"ל. כי עכשיו צריכים עוד כמה תעניות חוץ מיום הכיפורים, וכולי אי ואולי שנזכה לשלום וכנ"ל. וכן כל אחד ואחד כפי חטאיו ועוונותיו שנמשך אחר רצון גופו ותאוותיו הרעות, שעל ידי זה הפריד הגוף מהנשמה והגביר השינויים מאוד ופגם בשלום, כי את זה לעומת זה. כמו שהצדיק על ידי שמשבר רצון גופו לגבי הנשמה גורם שלום וכולי כנ"ל, כן להפך. כשחס ושלום עושה רצון גופו, פוגם בשלום וכנ"ל. ועל כן, כשרוצה לשוב להשם יתברך, גוזרים עליו כמה וכמה תעניות, כל אחד כפי חטאו. כי כשאין שלום, צום, וכנ"ל בהתורה הנ"ל. ועל כן, בין המצרים אין מברכים שהחיינו, שבחינת ברכת שלום, שמשם עיקר החיות. כי בין המצרים קשה להמשיך שלום, מחמת שאז נחרב מקדשנו, שמשם עיקר השלום בין כל השינויים שבעולם כנ"ל. על כן נוהגים שאין מברכים שהחיינו עד אחר תשעה באב, שזוכין על ידי התענית להמתיק השינויים והמחלוקת וממשיך שלום. השם יתברך ינחמנו מהרה ויבנה בית מקדשנו ויעלנו בשמחה לארצנו ויקוים צום הרביעי וצום החמישי וכו'. יהיה לששון ולשמחה במהרה בימינו אמן. זין. ועל כן תשעה באב הוא תענית חמור בכל החמישה עינויים, ומפסיק מבעוד יום כמו יום הכיפורים ממש. כי תענית תשעה באב הוא בשביל חורבן בית המקדש. ועיקר האבלות על חורבן בית המקדש הוא מה שפגמנו בעוונותינו ונתרחקנו מקדושת קודש הקודשים, שהוא האבן שתייה, נקודת העולם, שמשם עיקר קדושת בית המקדש וארץ ישראל כנ"ל. ששם נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים, ביום התענית לכפר על ישראל, לקשר כל הרצונות וכל השינויים להשם יתברך וכנ"ל. ועל ידי שפגמנו בזה בעוונותינו וגרמנו מחלוקת בישראל, על ידי זה נתרחקנו מנקודה קדושה הזאת שהוא בחינת קודש קודשים. ועל ידי זה נחרב את מקדשנו וגלינו מארצנו שהיא ארץ החיים והשלום כנ"ל. ועל כן צריכים להתאבל בתשעה באב ולהתענות בחמישה עינויים כמו יום הכיפורים. כי על ידי האבלות והתענית על חורבן בית המקדש, על ידי זה מתקנין הפגם וממשיכין על עצמו בחינת קדושת הבית המקדש, בחינת כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ועיקר הקדושה להמשיך על עצמו בחינת קדושת קודש קודשים, ששם נכללים יחד כל השינויים וכל הרצונות, שזה בחינת שלום. שזה עיקר הקדושה, שמקשרים כל הרצונות להשם יתברך כנ"ל. ועל כן תשעה באב הוא תענית בכל החומרות כמו יום הכיפורים. כי עיקר תענית תשעה באב הוא כדי לזכות להמשיך קדושת יום הכיפורים, דהיינו לתקן פגם חורבן בית המקדש, שעיקר קדושתו הוא בחינת יום הכיפורים, שהוא יום צום הקדוש שנכנס בו הכהן הגדול לפני ולפנים, שמשם עיקר כל העשר קדושות של בית המקדש וארץ ישראל, שכולל כל קדושת ישראל. אבל עיקר הקדושה נמשך משם על ידי שמקשרין כל הרצונות לאשר המטבח, שזה בחינת שלום, שזה עיקר הקדושה כנ"ל. כי עכשיו, כשנחרב בית המקדש, אין בנו כוח להמשיך הקדושה הנ"ל על ידי יום הכיפורים בעצמו, מחמת שנחרב בית המקדש ואי אפשר לכנוס לפני ולפנים כנ"ל. ועל כן צריכים להתענות תשעה באב וארבעה צומות להתאבל על החורבן הזה, שעל ידי זה ממשיכין על עצמו קדושת בית המקדש ובחינת קדושת קודש קודשים. ואז זוכין ביום הכיפורים לקבל ולהמשיך גם עתה עלינו קדושת קודש קודשים בשלמות, לתקן כל החטאים ולשוב להשם יתברך בשלמות. כי עיקר התיקון והקדושה נמשך משם, שמשם כל העשר הקדושות שבארץ ישראל, שכוללים כל הקדושות שבעולם. וזה שמסיימין אחר הקינות, שהם איכה, מסיימין בסוף, השיבנו השם אליך ונשובה. כי עיקר בחייתנו שנזכה לתשובה, שנמשך מבחינת יום הכיפורים, מבחינת קודש קודשים, שהוא עיקר קדושת בית המקדש וארץ ישראל, שאנו ממשיכים עלינו על ידי שמתאבלין על חורבן בית המקדש כנ"ל. כי בזמן שבית המקדש היה קיים, היינו יכולים להמשיך קדושת קודש קודשים על ידי התענית יום הכיפורים לבד, על ידי שנכנס לשם הכהן הגדול ביום הכיפורים כנ"ל. אבל עכשיו צריכין ישראל בכלל ארבעה צומות כדי לתקן גם חורבן בית המקדש. וכן כל אחד כפי עוונותיו צריך תעניתים כדי לאחנה ליבה לאדבה קראותא דליבה לקודשא בריך הוא, כדי לכלול כל הרצונות שיהיו כולם כרצון השם יתברך, כדי לזכות לקבל על עצמו קדושת בית קודש קודשים שהוא בחינת תענית יום הכיפורים, שמשם כל הקדושות כנ"ל. וכן להפך, על ידי קדושת יום צום הכיפורים, על ידי זה ממשיכין קדושת קודש קודשים. כי אפילו עתה שאין לנו כהן גדול לכנוס לבית קודש קודשים להמשיך הקדושה משם בשלמות, אף על פי כן על ידי התענית של יום הכיפורים, ועל ידי התפילות שמזכירים סדר העבודה של יום הכיפורים, שנחשב כאילו עשינו כל העבודה בבית המקדש בבית קודש הקודשים, על ידי זה אנו ממשיכים על עצמנו איזה קדושה משם מבחינת קודש קודשים. ועל ידי זה מקשרים כל הרצונות להשם מטבח ונתבטלים כל השינויים. ועל ידי זה זוכים לתשובה שלמה לזכות להתענות על חטאיו כל אחד כראוי לו לפי הפגם שלו על ידי עוונותיו. כי כל התעניתים הם בבחינת יום הכיפורים שהוא לאחנה ראותא דליבה וכולי כנ"ל, ועל כן הם תלויים זה בזה, וכל זה הוא בחינת קדושת ארץ ישראל שכל קדושתה נמשך מקודש קודשים, שנכנס הכהן הגדול לשם על ידי התענית של יום צום הכיפורים כנ"ל. והכל תלוי זה בזה, יש שזוכה על ידי התעניתים ותשובה לבוא לארץ ישראל שהוא בחינת יום הכיפורים כנ"ל, ויש להפך שזוכה על ידי ארץ ישראל שהוא בחינת יום הכיפורים לזכות לתענית בשביל תשובה על עוונותיו. כי על ידי התענית מקשרים כל הרצונות להשם מטבח, שזה בחינת תשובה, בחינת יום הכיפורים, בחינת שלום, בחינת קודש קודשים, בחינת קדושת ארץ ישראל, שהוא עיקר התיקון וכנ"ל. יהי רצון שנזכה במהרה לתשובה באמת, ויורנו הדרך האמת לאמיתו מהרה אמן, כן יהי רצון אמן ואמן. מספר 21 יום שבין המצרים, דהיינו מ-17 בתמוז עד תשעה באב, כי ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, ואחר כך עלה לקבל לוחות שניות, ושהה שם 40 יום האמצעים שהיו בכעס. ועל כן הם 21 יום שהוא רוב ה-40, כדי להמתיק הכעס של 40 יום, ורובו ככולו בכל התורה כולה. ותכף שעברו הרוב ה-40 האמצעים, נמתק הכעס. ועל כן באמת, בימים האחרונים שהעלו 40 האמצעים, נתרצה השם יתברך למשה ואמר לו, פסול לך שני לוחות וכו'. ט. וזה בחינת ברכת הניסים, כי כל הניסים הם שינויי הטבע. וזה זוכין על ידי השלום, על ידי שמבטלין כל הרצונות להשם יתברך. כי כל השינוי הרצונות נמשכים משינוי הטבע, כי כל השינוי הרצונות שיש לאדם, איזה רצון חס ושלום שלא כרצון השם יתברך, זה נמשך מבחינת הטבע שכולל כל השינויים שבעולם, שהם אור וחושך וקור וחום וקיץ וחורף וכולי, ושאר כל מיני שינויים שכולם הם בבחינת טבע, שהשם יתברך שם בטבע שביום תאיר החמה ובלילה תשקע החמה, וכן בזמן זה יהיה קור ובזמן אחר חורף וכולי. וכן השינויים שיש בכל הדומם צומע חי מדבר, שהארי גדול וגיבור מאוד, והזבוב קטן וחלוש כוח מאוד, שכל זו בחינת טבע, שזה טבעו כך וזה טבעו כך. ואם היה אדם מאמין באמונה שלמה בהשגחתו ידבח, שגם הטבע בעצמה מתנהגת בהשגחתו ידבח לבד, כי השם ידבח שם בטבע אריה שיהיה לו כוח זה והנהגה זאת, ולהפך שם בטבע הזבוב שיתנהג כך. וכן כל השינויים שבעולם שמשתנים בכל יום ויום, שבזה היום חם ובזה היום קר, ובזה היום גשם וביום אחר אין יורד גשם וכו'. וכיוצא בזה שינויים רבים לאין מספר. אם היה המאמין באמת שהכל בהשגחתו יתבח לבד, כי הטבע בעצמו מתנהג בהשגחתו יתבח לבד, אזי אם היה אמונת ההשגחה בשלמות, בוודאי היה האדם מבטל כל הרצונות שלו לשם יתבח. ולא היה לו שום שינוי רצון כנגד השם יתברך. סוגריים. זה העניין. מי וזה בחינת ברכת הניסים עד כאן, לא נשלם באורו בזמנו, וברבות הימים נשכח. י. וזה בחינת תענית מה שגוזרים תעניות על הגשמים. כי הגשמים בחינת גשמי ברכה הם בחינת שלום. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי על ידם בא פרנסה שהוא בחינת שלום, כמו שכתוב, אשם גבולך שלום, חלב חיטים נשביעך. ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה וכו', ונתתי שלום בארץ וכו'. ועל כן, כשיש עצירת גשמים חס ושלום, גוזרים תעניות כדי לזכות לשלום כנ"ל, שעל ידי זה נמשכים כל הברכות וההשפעות. כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. ואז יורדין גשמי הברכה שהם בחינת שלום כנ"ל. ועל כן עיקר ריבוי התעניות שגוזרין ביותר ובארץ ישראל דייקה, כי ארץ ישראל הוא מקום השלום כנ"ל. ועל כן עיקר הגשמים אין יורדין כי אם בזכות ארץ ישראל, כמו שאמרו אבותינו זה על הפסוק, הנותן מטר על פני הארץ ושולח מים על פני חוצות. ועל כן, כשיש שם בארץ ישראל עצירת גשמים חס ושלום, צריכים לגזור תעניות הרבה. כי זה סימן שנתקלקל חס ושלום שלום כל העולם כולו שתלוי בארץ ישראל. על כן צריכים להתענות תעניות כדי לזכות לשלום, כי עיקר השלום זוכין על ידי התעניות כנ"ל. ועל כן התעניתים שגוזרים בארץ ישראל הם תעניתים שלמים, כמו יום הכיפורים שמפסיקים מבעוד יום, בכל חמישה עינויים. אבל בחוץ לארץ אין גוזרים על הגשמים תענית כזה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין תענית ציבור בבבל. כי העיקר הוא ארץ ישראל שמקבלת קדושתה שהוא בחינת שלום מקודשי קודשים, שהכהן גדול נכנס לשם על ידי התענית של יום הכיפורים כנ"ל. ועל כן שם בארץ ישראל צריכים להתענות תענית שלם כמו יום הכיפורים, כדי להמשיך קדושת יום הכיפורים שמשם עיקר קדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת שלום. שעל ידי זה נמשכים גשמים בכל הברכות כנ"ל. אבל בחוץ לארץ אין כוח שימשיכו בשלמות קדושת יום הכיפורים, על כן אין שום תענית ציבור להפסיק מבעוד יום וכו' כמו יום הכיפורים. כי בחינה זו בשלמות הוא רק בארץ ישראל, ששם כל העשר קדושות שמקבלים מקודשי קודשים, ששם נכנס הכהן הגדול ביום כיפור שהוא יום התענית כנ"ל. י"א וזה בחינת 13 תעניות שגוזרים בארץ ישראל על הגשמים. כי הם 13 תעניות כנגד 13 חודשי השנה של שנת העיבור. כי עיקר כל התעניות הוא להמשיך שלום כנ"ל. ועיקר שלמות השלום הוא לעשות שלום בין כל השינויים שבעולם, שיהיו נכללים באחדות ושלום וכנ"ל. וכל השינויים תלויים בגלגלי הרקיע שהם 12 מזלות ו7 כוכבי לכת. שעל ידם השם יתברך מנהיג עולמו, ועל ידם כל השינויים שבעולם. ועיקר התיקון להמשיך שלום בבחינת תיקון פגימת הלבנה, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, כי על ידי פגימת הלבנה משם עיקר אחיזת המחלוקת. כי פגימת הלבנה הוא בחינת פגם השלום, שמשם עיקר פגימתה. כי עיקר פגימת הלבנה היה על ידי הקטרוג, אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד. שמחמת זה אמר לה השם יתברך, לכי ומעטי עצמך. וזה הקטרוג, אי אפשר לשני מלכים בחול, איזה בחינת פגם השלום, בחינת קנאה וקנטור ומחלוקת. ומשם עיקר פגימת הלבנה. ועיקר התיקון לתקן פגימת הלבנה הוא על איזה שממשיכין שלום. וזה בחינת התענית של ערב ראש חודש, וקוראים אותו יום כיפור קטן. כי ראש חודש הוא לתקן פגימת הלבנה. ועל כן נוהגים להתענות מקודם כדי להמשיך שלום, שזה עיקר תיקון פגימת הלבנה כנ"ל. ועל כן קוראים אותו יום כיפור קטן. כי עיקר תיקון השלום נמשך מהתענית של יום הכיפורים כנ"ל. וכל קדושת יום הכיפורים ממשיכים על ידי ראש השנה, שאז הוא יום ראשון של עשרת ימי תשובה, שאז מתחיל התיקון של כל החטאים שהם מבחינת מחלוקת. ועל כן ראש השנה הוא בראש חודש, כי בראש חודש ממשיכים שלום, כי ראש חודש הוא תיקון פגימת הלבנה כנ"ל. ועיקר תיקון פגימת הלבנה הוא בראש השנה שהוא בראש חודש, שאז עיקר המשכת קדושת ארץ ישראל שהיא בחינת שלום. כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה וכו'. וזה בחינת שופר שתוקעים בראש השנה. כי שופר הוא בחינת קיבוץ הנידחים. בכל העובדים והנידחים המפוזרים בארבע כנפות הארץ. זה בחינת מחלוקת שנתחלקו ונתפזרו בארבע כנפות הארץ מחמת פגם השלום. כי עיקר כל הגלויות הוא מחמת מחלוקת ושנאת חינם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. שחורבן בית שני היה רק מחמת מחלוקת ושנאת חינם. וכן עכשיו בעוונותינו הרבים עיקר עריכת הגלות ומחמת המחלוקת ושנאת חינם שנתרבה בעולם מאוד. ובפרט המחלוקת שבין תלמידי חכמים. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, דור שבין דוד בא קטגוריה בין תלמידי חכמים. בראש השנה שאז תוקעין שופר שהוא בחינת קיבוץ נידחין מן הגלות מארבע כנפות הארץ ובחינת שלום. שמתקבצין יחד כולם מכל המקומות שנתפזרו לשם לארץ ישראל למקום האחדות והשלום. וזה הבחינת והיה ביום הוא התעקע בשופר גדול ובאו העובדים וכו' והנידחים וכו' והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. בירושלים דייקה שהוא בחינת שלום, כי ירושלים נקרא על שם יראה שלם כנ"ל. וזה שמסיימים בברכת שופרות והשם אלוקים בשופר יתקע וכו'. כן תגן על עמך ישראל בשלומך. כי שופר בחינת קיבוץ נידחים ובחינת שלום כנ"ל. נמצא שבראש השנה שהוא בראש חודש מתחילים התיקון של יום הכיפורים שהוא בחינת שלום. על כן בכל ערב ראש חודש מתענים כדי להמשיך קדושת יום הכיפורים בחינת שלום. ועל כן קוראים אותו יום כיפור קטן. כי בתענית של ערב ראש חודש ממשיכים ביותר קדושת יום הכיפורים שמתחלת בראש השנה שהוא בראש חודש. כי בכל ראש חודש צריכים להמשיך קדושה זאת שהיא בחינת שלום, שזה עיקר בחינת תיקון פגימת הלבנה שנעשה בראש חודש כנ"ל. י"ב נמצא שבכל ראש חודש ממשיכים תיקון לפגימת הלבנה שהוא בחינת שלום. ועיקר תיקון פגימת הלבנה הוא על ידי העיבור, שעל ידי זה משווין שנות החמה עם שנות הלבנה, שזהו עיקר תיקון פגימת הלבנה, בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה. ועל כן אין מעברין אלא אדר, כי באדר הוא מחיית אמן עמלק. כי באדר הוא פורים שאז הוא מפל את אמן עמלק, שהוא עיקר השונא הגדול, עיקר בעל המחלוקת והשנאה והקנאה והקנטור. שמתקנה תמיד בקדושת ישראל וחולק עליהם, ומתגרה ומתגבר להכניס מחלוקת חס ושלום בין ישראל בעצמן. ועל ידו עיקר עריכת הגלות וחורבן הבית המקדש. ובפורים שהוא באדר מכניעין אותו, ועל כן נקראת המגילה דברי שלום באמת. וכן מסיים את המגילה ודובר שלום לכל זרעו. כי עיקר הכנעת אמן עמלק שבחינת מחלוקת על ידי שלום. ועל כן, עיקר הנס אל פורים להכניע אמן עמלק היה על ידי תענית, כמו שכתוב, וצומו עליי וכו'. וכמו שכתוב, ודברי הצומות וזעקתם. כי אי אפשר לבטל המחלוקת ולזכות לשלום, כי אם על ידי צום ותענית. כי כשאין שלום, צום, כנ"ל. וזה בחינת מתנות לאביונים שמרבין ליתן בפורים. וכל הפושט יד ליטול, נותנין לו. הכל כדי להרבות השלום, בחינת מרבה צדקה מרבה שלום. וזהו גם כן בחינת משלוח מנות איש לרעהו וכו', כדי להגדיל האהבה והשלום בין איש לרעהו על ידי המשלוח מנות ששולחים מזה לזה. ועל כן אין מעברין אלא הדר, שאז הוא מפל את המן המלק. כי עיבור שנה שעיקר תיקון ומילוי פגימת הלבנה בחינת שלום, זה התיקון צריכין להמשיך באדר דייקה, שאז הוא מפל את המן המלק שהוא בחינת מחלוקת, וזוכין לשלום שזו בחינת פורים וכנ"ל. וזה בחינת פורים קטן ופורים גדול, שעושין בשנת העיבור למלות פגימת הלבנה שהוא בחינת המאור הקטן, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, ויקוים את שני המאורות הגדולים. ועל כן מתענין בארץ ישראל 13 תעניות דייקה בשביל הגשמים, כדי להמשיך שלום, שעל ידי זה עיקר גשמי ברכה כנ"ל. כי הם 13 כנגד 13 ראשי חודשים של שנת העיבור, שעל ידי זה עיקר המשכת השלום, שהוא עיקר תיקון פגימת הלבנה, שעיקר שלמותה על ידי העיבור שנה כנ"ל. ג. וזה שהיית בזוהר הקדוש, שפורים ובחינת יום כיפור. כי עיקר קדושת פורים שהוא להכניע המחלוקת בחינת המן המלק ולזכות לשלום, זה בחינת זה זוכין על ידי יום הכיפורים שהוא יום התענית, שמשם מקבלים כוח כל התעניתים שמתענין על כל הצרות חס ושלום כנ"ל, שזהו בחינת התעניתים שהתענו בימי אסתר, שעל ידי זה המשיכו קדושת יום הכיפורים, קדושת ארץ ישראל ובית המקדש, וזכו לפורים שהוא בחינת שלום כנ"ל. ועל כן רצו המן וזרעו לבטל בניין בית המקדש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי בבית המקדש שם עיקר השלום כנ"ל. על כן התקנאו בזה, כי הם בחינת קנאה ומחלוקת הפך השלום כנ"ל. ועל כן עיקר הכנעתם היה על ידי השקלים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק, ועשרת אלפים כיכר כסף רשע כבר קדמו שקליהם לשקליך. כי השקלים הם בשביל בניין המשכן וקורבנות ציבור, שהכל הוא בחינת שלום וכנ"ל. כי כל הקורבנות הם בחינת שלום, כי על שם זה נקרא קורבן שמקרב ומקשר ומחבר כל העולמות יחד. וכמובן בדבר רבנו ז"ל בהתורה להמשיך שלום. וזה שמסיים הפסוק שכולל כל הקורבנות, מסיים בשלמים, כמו שכתוב, זאת התורה לעולה ולמנחה ולזבח השלמים. כי עיקר תכלית כל הקורבנות הוא שלום כנ"ל. ועל כן השקלים שממשיכים שלום הפילו המן וזרעו שהם בחינת מחלוקת כנ"ל. כי השקלים הם בחינת צדקה נדבת לב, שזה עיקר בחינת התענית, בחינת אגר דתענית הצדקתה, שעל ידי זה עיקר המשכת השלום, בחינת מרבה צדקה מרבה שלום כמבואר בתורה הנ"ל. וזה שכתוב בשקלים לכפר על נפשותיכם, כי השקלים הם בחינת קדושת יום הכיפורים שאז ממשיכים שלום וכנ"ל. ועל כן נצטוו על השקלים תכף אחר יום הכיפורים, שאז ציווה השם יתברך למנותן בשקלים, כמו שפרש רש"י בפרשת כי תישא. כי שקלים הם בחינת יום הכיפורים, בחינת תענית, בחינת צדקה, שעל ידי זה ממשיכין שלום, שעל ידי זה עיקר קדושת פורים, שהוא גם כן בחינת שלום, בחינת ודובר שלום לכל זרעו כנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל שהתענית במקום קורבן, כי הם בחינה אחת ממש, כי התענית הוא להמשיך שלום, שזו בחינת כל הקורבנות שהם בחינת שלום כנ"ל.